राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सिकदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 5 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम बंधम परम ब्रह्म धराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय धूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेव सुतं देवं कैशचारुमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरुदभात्पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमजाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक बात आई मन में कह दूं पहले, ये जो मैं कहा था कि जिसके कुटुंब है ऐसा है वो नहीं कर सकता, ये बात है ही नहीं। भगवान ने गीता का उपदेश युद्ध के आरंभ में दिया, युद्ध के आरंभ में क्या युद्ध एकांत ज्यादा है, एक वो बढ़िया है, वह कोई ऐसी परिस्थिति है जो परमात्मा की प्राप्ति कर रहे है, ऐसी परिस्थिति है क्या? युद्ध में मथा करना, मथक दिन भर मथा करना, मनुष्य दिन भर यही सुबह मनुष्य मथा माथा करना, सुबह करना मैं कल्याण हो सकता है तो इसमें भयंकर कौन सी अवस्था होगी बताओ आप? दिन भर मत ही करना, दिन भर कभी रात्रि में सड़क प्रकाश में दो बार रात्रि में ऐसी परिस्थिति में भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति हरेक परिस्थिति में हरेक आदमी हो सकती है। मैंने ऐसा अध्ययन किया है, मेरे साथ अध्ययन हुआ है, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं बता सकता हूँ आपको। गीता को उपदेश युद्ध जैसे में दिया गया, क्या एकांत ज्यादा थे? कोई परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए एकांत जंगल में रहते थे क्या? अब जान सोचो गीता को देख दिया युद्ध आरंभ में, तो युद्ध जैसी क्रिया में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर नहीं हो सकते तो कैसे कहा भगवान, कैसे कहा? इस बारे की बारी की परिस्थिति कोई कारण नहीं है इसमें, केवल मन की चाहना होनी चाहिए, मन की चाहना होनी चाहिए। कई परिस्थिति में सब परिस्थितियां हो सकती है, युद्ध की परिस्थिति क्या है बढ़िया होती है उद्देश्य लिए। दिन भर गला काटना काम, दिन भर गला काटना है काम का, दिन भर काटना है काटना, ऐसी क्रूर है कोई अवस्था दूसरी ने खुद ने कहा है घोरे कर्मणि की नो जैसी मांग भगवान का, घोरे कर्मणि की नो जैसी घोरे कर्मणि घोर घोर कर्म, अरे घोर कर्म को यही नहीं उसका युद्ध जैसे घोर कर्म कौन बताओ? ऐसी परिस्थिति और ये बिल्कुल फालतू बात है, बिल्कुल केवल इच्छा होनी चाहिए, केवल चाहना, इस विषय की चाहना होनी चाहिए। मृत्यु हो जाएगी, कैसी मेरी देते हो, कैसी वो युद्ध जैसी घोर परिस्थिति, अर्जुन ने खुद का घोरे कर्म की जैसी चेत कर्म नस्त बता बुद्धि तत्किन कर्मणि घोरे मांग नियोजेश तत्किन कर्मणि घोरे नियोजेश घोर कर्म घोर कर्म कौन सा होता है, दिन भर गला काटना गला काटना, ऐसे घोर कर्म कौन सा होता है, परिस्थिति कोई कारण नहीं है इसमें, क्यों इच्छा क्यों इच्छा होनी चाहिए, ऐसा सत्संग में आया इतना आदमी, ये अगर चाहे तो सब जीवन मुक्त हो सकते, सब हमारी धारणा से सब जीवन मुक्त हो सकते, हमारे कौन सा काम है ये, क्या काम बताओ, बहुत बढ़िया स्थान और सब परिस्थिति अच्छी है, परिस्थिति में क्या कभी बताओ, अभी अभी परिस्थिति कहता है तो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, युद्ध के समय भी हो सकता है ज्ञान बहुत हो सकता है, कैसी परिस्थिति हो प्राप्ति इच्छा हो जाएगा, परिस्थिति कोई बात होती ही नहीं, और मनुष्य मात्र का हो सकता है, हिंदुओं का बहुत जल्दी हो सकता है योग संस्कार है, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो सबका हो सकता है, हमारी धारणा से है मुसलमान का हो सकता है, हो सकता है यहूदियों का हो सकता है, मनुष्य मात्र का हो सकता है, हर एक परिस्थिति में मोक्ष होता है, अरे कहीं नहीं आप शंका हो तो पूछो, शंका हो तो पूछो, हमारी धारणा सही है, कोई कारण नहीं परिस्थिति कोई कारण नहीं, कैसी परिस्थिति हो परमात्मा तो बहुत हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है, सब हो सकता है, मैंने आसना है आप लोग कृपा करो इस विषय का अध्ययन करो, आप लोगों से प्रार्थना है, मेरे लिए भी लोग आश्चर्य करता है तो तुम ज्ञान कैसे हो सकता है, मेरे लिए हरदम व्याख्या सुनाना हरदम व्याख्या सुनाना तो कोई काम कम नहीं है, जल्दी से डॉक्टर नहीं है ना, उसमें क्या कहा ऐसे आपके समान पारमार्थिक उसी स्थिति कैसे हो सकती है, मेरे लिए का मेरे लिए हरदम व्याख्यान देते हो, पारमार्थिक उन्नति कैसे हो सकती है, अब न्याय न्याय बात है, वास्तव हमारा ससुर है कोई कैसी परिस्थिति हो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, कैसी परिस्थिति हो अवैसा ही सच्चा मन में कोई परिस्थिति बाधित नहीं है, हाँ बोलो तुझे बता तुझे बता दो राम, हमारी धारणा सी है हर एक आदमी हो सकती है, ये सब आदमी होते, सब जीवरूत होते, सब भाई और सब बहन सब जीवरूत होते। हमारी धारणा ये है। अभी परिस्थिति कैसी बढ़िया है, गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, परिस्थिति देखी तो परिस्थिति कैसी शुद्ध है। कोई काम नहीं, कोई धंधो नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ काम नहीं, परिस्थिति बहुत बढ़िया है। अगर परिस्थिति जानो तो परिस्थिति में क्या कमी है, परिस्थिति बताओ आपके पास क्या कमी है, यहाँ बताओ। चाहते ही नहीं भी कर रहे क्या करें, ऐसा न बनाए गए सभी, चाहता चाहना बन सकती है। कैसे मतलब परिस्थिति कैसी बढ़िया है, उत्तराखंड की भूमि है, सेठों का स्थान है, एकांत है, जंगल में जाकर बैठ जाओ, कुमार में बैठ जाओ, किसी में बैठ जाओ। हमारी परिस्थिति बहुत बढ़िया है, परंतु प्राप्ति करते ही नहीं, चलते ही नहीं, चार है ही नहीं, हम क्या करें, क्यों साधना की जरूरत है। यहाँ पर परिस्थिति क्या कमी है बताओ, आप बताओ यहाँ परिस्थिति क्या कमी है। अरे कोई काम नहीं, कोई धंधो नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई गुजर नहीं, काम नहीं, रोटी खा लो, करो, परिस्थिति कैसी बढ़िया है, बड़ी सुंदर है। एक तरफ तो ये बात आती है कि नारायण तुम बैठकर अपना भुवन बुहार, और एक तरफ आती है कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे, दूसरों का हित सामंजस्य। आपने ऊपर ऊपर का सामंजस्य नहीं करना है, भीतर की प्राप्ति सब हो सकती है, ऊपर का ऊपर की सामंजस्य करे, श्रेय श्रेय कर्मण्य विरता सरसिद्धि लभते नरा, इसका अर्थ होता हो श्रेय श्रेय कर्मण्य विरता सरसिद्धि लभते नरा, अपने अपने कर्म में लगा हुआ सरसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। श्रेय श्रेय कर्मण्य विरता सरसिद्धि लभते नरा, स्वकर्म निरता सिद्धि यथा मंदिरता सुनो यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये स्वर्ण विधवंत स्वकर्म जैसे सिद्धि में दिवंत हुआ, अपने कर्म से पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा सबका। आपको भगवत प्राप्ति करनी है, समय से करना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, आगे श्लोक में दिया साहब, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वेदन तथम स्वकर्मणा तब अभ्यास, अपने कर्म कर्म लाने बताया, स्वकर्म ब्रह्म के नवधर्म बताए, क्षत्रिय के साथ बताए, वैश्य के तीन बताए, शूद्र का एक बताया, अपने कर्म से पूजन करके परमात्मा हो जाएगी। गीता में बताया, इसमें शंका करो आप, आपके मना मुझे शंका करो, परिस्थिति कारण नहीं है, भगवान भेदरी अच्छा चाहिए, अपनी इच्छा चाहिए, इच्छा। अभी जितने आदमी है सब परमात्मा की प्राप्ति हो सकते हैं, सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सब भगवत प्रेमी हो सकते हैं, ये इच्छा नहीं करे भाई, कोई न कोई कोई न कोई मन में बाधा दर्ज कर, अगर सब चाहे तो सब हो सकते हैं। से या पुरुष परमात्मा तो प्राप्त हो सकते हैं। जो बात करते हैं उन लोगों ने देखा है, और आपके बहमत हो आप देख लो, आपको बता दे, आप लोगों में किसी में इच्छा हो तो आपको बता सकते हैं। हम इच्छा है, अब इच्छा ही नहीं मत कह रहे। देखो यहां मेरे आते हुए तक कितने वर्ष हो गया, कितने वर्ष हो गए, 68 तो नीलगढ़ नहीं गया मैं, नीलगढ़ जाना बड़ी कठिन है, तुम बनारस वर्ष हो गया बड़ा कठिन है, 68 वर्ष हो गया नीलगढ़ नहीं गया, नीलगढ़ जाना कठिन है, अब कठिन है नहीं गया, बीच में टाउ लगती है वहां तक तो मैं गया हूँ घूमने को, 68 वर्ष हो गया नीलगढ़ नहीं गया, तो नीलगढ़ का ड्रा बड़ा कठिन है, नहीं जा सकता, 68 वर्ष हो गया आते हुए नीलगढ़ जाना बड़ा कठिन है, किसी का किया जाने का मन ही नहीं हुआ, जाने का मन कौन मना करे, 68 वर्ष हो गया नहीं गया, बड़ा कठिन है, कठिन है, मन ही नहीं है, 68 वर्ष हो गया, 68 तीन महीना रहते हैं यहाँ नहीं तो नहीं गया, बड़ा कठिन मामला, नहीं जा सकता, 68 वर्ष होगा नहीं गया, बड़ा कठिन है, कठिन मानोगे, जरा साथ ही नहीं, साथ मेरी बताते हैं, देखा हुआ देखा है सुना है सात मील है, सात मील जाना कठिन है, मन ही नहीं वो कभी नहीं जाना, बोलो 68 वर्ष गया, 68 अभी निकल नहीं गया, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन होगा, अरे कठिन का है बड़ा कठिन काम है, 68 वर्ष, 68 वर्ष हो गया बड़ा कठिन काम, कोई बनेगा बात, साथ मिल जाना कठिन है, दुनिया में भी आया सोच गए, अब जाने का मन ही नहीं गया तो क्या मेरे परमात्मा में प्राप्ति सबके लिए सुगम है, सबके लिए सुगम बातें बहुत सरल बात है, बहुत सरल है परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है, ऐसा सुगम काम कोई कोई है ही नहीं, कोई ऐसा सुगम काम है ही नहीं, मैं ठगा के नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से धोखा नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात, जो चाहे उसको चाहे जो चाहे, हम लोगों ने परिश्रम करके देखा है, आदमियों को कह कर देखा है, होता है सबको होती है, सब मात जितने स्त्री पुरुष जितने सबको होती है, परंतु परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं देते। जो कुछ मानते हो वे भी मानने तो उन्हें हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। बोलो। बिजली आकाश में बिजली चमके क्षणिक, इसी तरह से हमारा ये विवेक जो है वो क्षणिक होता है, तो वो स्थाई कैसे हो? सत्संग से, सत्संग प्रेम से किया जाए। सत्संग उपाय बहुत बढ़िया है, सत्संग मिलता नहीं है ठीक तरह से। सत्संग मिले तो वह प्रकाश मिलता, एकदम प्रकाश, एकदम प्रकाश मिलता। दुनिया को हृदय के सौभाद वो आधारी रहना, बिजली प्रकाश के नो ऐसो ज्ञान ठानी है। आवाज पता है संतों ने, बिजली चमकती थी ज्ञान हो जाता है। हम यहाँ से जाते थे, बड़े नीचे जाते थे, दास जी राम जाते थे, तो ऐसा गति का निशा भी जंगल में हम जाते जाते जंगल जाते जाते बिजली चमकती थी, वहां से नहीं था, वहां से सरता जाता थे, फिर कठिनता होती थी, फिर बिजली चमक जाती, फिर दिख जाता। बिजली से दिखता नहीं, आदमी दी रहा था, अपना आदमी दी था, बूंदे पड़ रही थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बाधाधारी हाथ ली, हमारा काम पड़ा है यहाँ से बढ़ जाएगा। पास में कोई लाते नहीं, कोई बेटी नहीं, कुछ नहीं, उसे नहीं मेरे पास। सूर हो तो देखा है, जंगली सूर तो देखा, सिंह नहीं देखा। सिंह के चरण देखे, हाथी के चरण देखे, माता सिंह देखने काम नहीं पड़ा। तो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को हो सकती है, हर एक आदमी को, भाई को, बहन को, सबको, चाहे जिसको ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल कैसी परिस्थिति हो। गीता का उपदेश भगवान ने दिया तो एकाध ज्यादा दिया, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धि में पांडव शस्त्र तैयारी। अरे अर्जुन का घोरे कर्मणे सिंह देशी घोर कर्म है, कभी भगवान पास में दिखते हैं एकदम और कभी स्पष्ट नहीं दिखते। ये साथ आप लगे रहो, मेरा कहना ये है दूर दिशा तो लगो लगे रहो, ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी लगे रहो भाई लगे रहो। और पूछो बार बार पूछो, ये बात आई, ये बात आई, ये बात जो पूछेगा जो बात होगा बहुत जल्दी का होगा, बहुत जल्दी। अपनापन का अनुभव कभी तो होता है, दिखता है कि हाँ, और कभी ऐसा होता है कि सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती है, सबकी होती है, सिद्ध पुरुष है उनकी भी होती है, उनके में प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह में वो पांडव न द्वेष नहीं नवता नहीं कांग शुद्धि, और ये राग द्वेष नहीं होता, वृत्तियां तो होती है। प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह में होती है, बताई प्रकाश ज्ञान है, प्रकाश प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है दुर्गुण है, मोह है तमुण है। प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह में वो पांडव न द्वेष संप्रदाय, ये आज अद्भुत करते। राग द्वेष नहीं होते, होती है तो सात्विक राजस्तावर वृत्तियां होती है। वृत्तियों से ऐसा होता है आप लगे रहो हो जाएगा, और फिर पूछो तो पूछ लिया करो। संदेह है बहम है कि शरीर की सब तरह की बाह्य शुद्धि और अंदर की शुद्धि न रखने से अपनापन का अनुभव शायद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। ये कारण नहीं है, आपकी इच्छा हो मैं कुछ हुआ पूछो और इच्छा करो तो तत्परता से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई कारण नहीं है। देखो सिद्धांत बताओ है, वास्तव में आत्म स्वरूप है उसमें कोई बिगाड़ नहीं हुआ है। कितने पापी हो कितने घोर पापी हो परंतु आत्म तत्व है वो है जैसा का जैसा है, उसमें क्या फर्क पड़ा है। पाप हुए तो अंतकरण बात है पाप, क्या आप स्वयं मैले हुए? जो आपका स्वरूप है उसमें कोई मैला हो गया? स्वरूप वही है शुद्ध, शुद्ध बुद्ध मुक्त शंकराचार्य लिखा है वही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा स्वरूप लिखा सब, तो वो स्वरूप आपका है जो सही है। आपकी केवल इच्छा नहीं है वो जगह सत्संग करते 30-40 वर्ष हो गए, 30-40 वर्ष तो बहुत नहीं होगा, तो आप साथ ही नहीं साथ ही तो जरूर होता है, जरूर होगा, जरूर आप सहना करो जरूर होगा, हम फर्क नहीं है अपने तो ऐसा देखा है करके देखा है। आदमियों ने जो पूछा है जो करते हैं उनके फर्क पड़ा है प्रत्यक्ष में, इसमें फर्क नहीं है बिल्कुल। मेरा से विश्वास है आप कोई है, आपकी इच्छा बहुत जोरदार और पूछो एकांत में थोड़ा पूछो तो बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है, जल्द हो सकती है। तो आपके विचार है ही नहीं, तो आपके वो विचार आपका और कौन है, ये विचार पैदा हो सकता है, आपके विचार पैदा हो सकता है, आपके स्वयं की वृत्ति हो सकती है, कोई फर्क नहीं है। आप खुद जिज्ञासा हो जाएगी, जो बात करे वो थोड़ी जिज्ञासा हो थोड़ी पहले, नहीं तो लगेगा ही नहीं। लग जाओ और फिर बात करो फिर अनुसरण करो, फिर बात करो फिर अनुसरण करो, देखो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी। ऐसी बात पक्की है, ऐसी बात एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। ये तो आप स्वयं सामने हो, आप सामने कहता हूं मैं, आप स्वयं कर लो थोड़ी सी ऐसा ही थोड़ी थी ऐसा खुद ही थोड़ी सी ऐसा बेटा यहाँ आए कैसे, कुछ भी जिज्ञासा नहीं है तो यहाँ लोग क्यों आए बताओ, या कोई पैसा मिलता नहीं, मान सुविधा मिलता नहीं, कोई भोजन मिलता नहीं, कोई कपड़ा मिलता नहीं, क्या फायदा है बताओ, 4 रुपया मिलता है क्या मिलता है, इतने हो इकट्ठे गए, अब तो बहुत थोड़े रह गए, बहुत ज्यादा थे, व्यापार भी इतना है तो क्यों बैठे हैं, इतनी जगह भी है, ऐसा बढ़ जाएगी। अगर उद्योग करो तो ऐसा बढ़ जाएगी। आप में है ऐसी, आप सब में, आप में शक्ति है। पहले पढ़ जाओ, पीछे पढ़ो, जरूर होता है, इसमें फर्क नहीं है, कैसे दुआ तो फर्क नहीं है। और बस आओ बैठा हो भैया, ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न साधक का नहीं है, साधक का प्रश्न नहीं है, समझ कैसे होता है, ये साधक का प्रश्न नहीं है। तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा सोचना चाहिए, ये तो तमाशा है, ये खेल है, अपने प्रश्नों का खेल है। ऐसा नहीं, अब देखो 10:07 है, तो थोड़े मिनट है, अब कीर्तन सुनो, आपके कोई पूछ रहा हो तो पूछो। आ तो संपद के दिन बात कही थी, तो उनको बताया ऐसे नहीं है, हरेक परिस्थिति में आदमी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, हरेक परिस्थिति में। गीता का उपदेश ज्ञान दिया युद्ध के आरंभ में, तो एकांत ज्यादा ही परिस्थिति बढ़ी आई क्या? बोले हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो वो कैसे प्राप्त हो, ये आप इसके लिए क्या करना होगा, हमको क्या करना चाहिए? भगवान को याद करो, स्मरण करो भगवान का। पहले दो बात हम कह रहे, दो बात सबको कही हुई है, फिर कह देता हूँ। एक तो मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो बात करो आप, ज्यादा नहीं, दो ही बात, दो, मेरा कुछ भी नहीं है, आपका क्या है, आपका कुछ भी नहीं है, ये आपके अनुभव की बात है। आप मैं वो जो पूछो जिसमें वो प्राप्त का क्या है, आपका क्या चीज है, आप लाए क्या हो, ले जाओगे क्या, उधर दो, कोई आ जाओ, कोई पूछो, आप में से कोई पूछो, आपकी चीज कौन सी है, कोई चीज आपकी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज त्रिति नहीं है, पूछो पूछो, आप पूछो, आपकी चीज नहीं है, है ही नहीं कोई, बिल्कुल नई नई बात मामले कही है। आप चीज क्या है, पहले की आपके साथ है क्या है ये चीज, अरे मरोगे अभी तो क्या ले जाओगे, ये प्रश्न हमारा, बताओ ये उत्तर दो, क्या आपकी चीज है, क्या आपकी चीज है, बताओ क्या चीज लाए थे और क्या ले जाओगे, बताओ। आपका कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहता है, दो बात, आपकी कोई चीज है ही नहीं है तो बताओ, बताओ इत्यादि बैठे क्या बात है, सुबह कैसे बैठे हो, सुबह बैठे बोलो, आपकी क्या चीज है बताओ, बोलो, बोल गया कुछ नहीं है, कई जना बोले हैं कुछ नहीं है हमारे, और सही है क्या, वो क्या सही, दो ही बात है, दो ही, चार बात भगवान गई, ब्याह कमान या सर मेरे बहुत देर का चार बात होता ही, हम दो ही कहते हैं, ये सब ब्रह्म से नहीं गया। आपकी चीज क्या है, शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, अहंकार आपका है, ये अपरा प्रगति है। आप हो परा प्रगति, आपकी चीज है ही नहीं, कोई नहीं है। आपकी चीज है, आपकी चीज है या आप खुद विचार करो इन दो बातों पर। आपकी चीज क्या है और चाहते क्या हो, दो बातें, दो ही बात भाई, सदा नहीं। आपकी चीज क्या है, उस पर आपका अधिकार है। जिसको अपने मानते हो उस पर आपका अधिकार है, उसको मानता है जो कर सकते हो, उनको बना सकते हो, सदा रख सकते हो, क्या उस पर स्वतंत्र आपका स्वतंत्र है? कैसे कहता हूँ मेरी चीज सुसु, दो बात है केवल, और क्या चाहते हो? ममता और कामना दो बात है, ममता और कामना। जिसमें ममता करते हो क्या वो चीज अपनी है, और यदि कामना करते हो क्या वो चीज है ठीक बन जाएगी? ठीक विचार करो, बराबर ठीक। आप विचार करो, शाम को बता देना, हमारा विचार करो, गहरा विचार करके शाम को देना, हम उस चीज मारी है। शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, अहंकार मेरा है, और कोई चीज मेरी है, धन है, संपत्ति है, कुटुंब है, जमीन है, जायदाद है, कौन चीज है, शाम को बता देना। तेरे पर विचार कर लो कौन सी चीज अपनी है। कुछ भी नहीं है और विचार करने की बात ही नहीं है, तो उसने फिर बात क्या है? कुछ भी आपका नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, तो बात क्या है? भगवान के दर्शन करना हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं है, भगवान के दर्शन करना है हमको, ये बाकी है, दर्शन बाकी है। दर्शन करना तो उसका दर्शन करना ही, दर्शन चाहते हैं आप। एकांत बैठ भगवान गुरु, देखो सुगम बात बता, बहुत सुगम। प्यास लगे तो पी ले रहा, भूख लगे तो खा ले रहा, नींद आओ तो सो जा। ठीक बात सुन लो, सुन लो बात, भूख लगे तो भोजन कर लेना, प्यास लगे तो जल पी लेना, नींद आओ तो सो जाना। हरदम भगवान को याद करो, एकांत बैठ जाओ, एकांत पर जाओ, किसी से मिलो मत, किसी से बात करो मत, कोई पता नहीं है। टट्टी लगे तो सोच चलो चलो, पेशाब हो तो पेशाब कर लो, भूख लगे तो खा लो, प्यास लगे तो जमी लो, नींद आओ तो सो जाओ। इसे सुगम काम नहीं होगा कोई भी। आप कैसे ढंग से हो बताओ, आप इधर बैठे बताओ कैसे कर देंगे हमें? और हरदम भगवान कैसे मिले, क्या करूं, हे नाथ हे नाथ कैसे मिलो, हे प्रभु कैसे मिलो, क्या करूं? इमें बैठ जाओ, बैठ जाओ, भूख लगे भोजन कर लिया, जल पैसे जरूर मिल लिया, टटी जाओ टटी जाओ, पैसा कर लो, वो नींद आओ सो जाओ। इतना सुगम नहीं बेचारे, इतना सुगम हो जाता है। और हरदम हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हरदम बैठ जाओ एकांत में, जल जाओ जंगल बैठ जाओ, पाकर बैठ जाओ, गंगा जी बैठ जाओ, जैसे बोली वजह बैठ जाओ। कितने सुगम है, क्या करने टाइम बताओ? भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पी लो, नींद आओ तो सो जाओ, टटे जाओ टटे जाओ, हरदम सब पुकार करो हे भगवान, दूसरे बात बात मत करो, ऐसे मत आ जाओ, शुभ बात है, कठिन बताओ क्या बताओ कठिन होता। अरे भोजन कर लो, जल पी लो, सो जाओ, किस बात का नहीं, कटे जाओ पैसा भर लो, वहां से बात है आप बता गए, आप है ही नहीं सादा कितनी सुगम बात है। दर्शन के मानसिक रूप में हुआ कि सही में दर्शन हुआ, पूछ रहे हैं कि दर्शन जो हुए इसका मानसिक रूप से हो रहे जब है या प्रत्यक्ष भी हुए? प्रत्यक्ष है, बस वो सब हुए हैं। मानसिक रूप में हो रहा है, भावना में हो रहा है, दर्शन हुआ भगवान का? बोले मैंने मानसिक रूप में तो हो रहा है भगवान का दर्शन। तो वह दर्शन में आपने सामने देख कर गए, वह दर्शन पुकारते रहो, दर्शन जो हुआ है उस दर्शन को पुकारो, हरदम प्रत्यक्ष हो जाओ, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। तो आपकी बहुत सामग्री हुई, आपके पास में बहुत सामग्री है, एक दिन मतलब एक राजस्थान तो बैठते हो, जब तक दर्शन नहीं हुए, दर्शन देवे प्रसाद देवे प्रसाद पैसे रह जाए पास में तो ठीक है, नहीं रहे तो ज्ञान नहीं हुए दर्शन करवा नहीं है, एक पैसा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, भोजन कर दो जल पी लो, पता क्या लगे बताओ, भोजन कर दो जल पी लो, नींद ले लो, टटे जाओ पेशाब भी कर लो, क्या क्या पता नहीं बताओ क्या करता है, कहीं ना गुस्सा नहीं है, आप साथ ही नहीं, आप साथ ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, करनी तो मत मतलब बताओ, अब करना क्या है, भूख लगे भोजन कर लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आओ सो जाओ, टटी जाओ टटी जाओ, पेशाब पेशाब कर लो, पांच बात है, और हरदम भगवान पुकारो, हे नाथ हरदम पुकारो, हरदम है, बाधा क्या लगी इसमें, कठिनता क्या है, कठिनता मत बताओ, इसमें कठिनता है बताओ, आप साथ ही नहीं, कठिनता यही है आप साथ नहीं, इस सिवाय कोई कठिनता नहीं है, क्या कठिनता बताओ, कितनी सुगम बात है, क्या मिल लो, भूख लगे रोटी खा लो, नींद आओ सो जाओ, टटी पेशाब चाहिए हो, बाधा क्या है, कितना सुगम काम है, कठिनता तो बताओ, तो कठिनता बताओ, ये कठिनता है बताओ, क्या कठिनता है, कितना दिन तक ज्ञान करना पड़ी, कितना जब तक दर्शन नहीं होता तब तक, जब तक दर्शन नहीं होता तब तक, हाँ यहाँ पूछो और पूछ लो, दर्शन करना है आप करो, दर्शन नहीं मैं तब तक करते ही रहो, एक वर्ष दो वर्ष चार वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष, आपको दर्शन करना है कदू से कदी का क्या मतलब, ज्यादा दिन लगेगा आप तो नहीं लगेगा, पर आप सोच दो 20 वर्ष में तो 20 वर्ष का रहे, आपका विचार ऐसा सही है बहुत बदल हो जाएगा, कब होगा वो तो मैं कह नहीं सकता भाई, क्योंकि आपकी लगन के साथ एक काम है इसका, आपकी कैसी लगन है, हो जाएगा। जरूर हुआ। बैठ जाओ आप, किधर सुगम कहा बताओ, क्या कठिनता है इसमें बताओ, बताओ ये कठिनता है। रोटी खा लो जितनी तत्परता आपकी ज्यादा होगी उतना जल्दी होगा, ये ढीला ही करोगे तो नहीं होगा। हरदम हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ जरूर हो जाए जरूर। एक बार दो बार तीन बार दस वर्ष बीस वर्ष छोड़ने गए नहीं, पीछे पड़ जाओ। श्रियावर राम चंद्र